سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بدعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. دا سورة يوسف دے دیار لسم سفارہ دا آیت نمبر 61 یوشویتم نمبر آیات دے دې ځای پوری واقعار سیدلی وا یوسف علیہ الصلات والسلام ته بادشاہی میلاو شو. ریان ابن ولید ور تخپل بادشاہی پری خو دلا د ته بادشاہی میلاو شو. التی یعقوب علیہ الصلات والسلام خبر شو چې بای پا میسر علاقه کی او بادشاہ دی او آغا راسن تقسیمی لاړ شي او دا غنه غل راوړی پل بچیانې ولېګل هلته چې لاړ یوسف علیه الصلات والسلام دی او په جاندل خواغی یوسف و نفی جاندو زکا چی دا کشر پا تغییر کی پا شکل کی تغییر رازی بیا چی کلا تپو سنے تی وکڑا وی او رور زمون کور کی فاتی دے وی اغزان سر بیا راولی اغوی وی ٹک دا دلتا ورسرا سوچ ورسرا دے چی مونگا دا فلارنا یوسف رکڑے و نو پا دبا پا مونگ باندی سا یقین وگی وی زا کوشش با کونو یوسف علیہ السلام ورطوی کتاسو دا غرا نوستو فلا کیل لکم تاسو لبا فیمانا بیا نی غلبا ندرکم ولا تقربونی زما خوا ته بیا را نږدې نشئ بیا به نه راځئ. نو اوس دغه ورونو خبره قالو ویل دی سنراوید عنه مونږ به مطالبه کوو د ده باره کې یا سنراوید عنه څه طریقه به وکوم یا خواهش به وکړو د ده په باره کې اباو د پلار نه وَإِنَّا لَفَائِلُونَ او مونگا دا کار کون کیو مونگا پا دی کار کی دیر ماہی ریو زکا چا بلم تی بولے او یوسفم نوی مونگا دا کار کون کیو تجربہ کاریو وَقَالَ لِفِتِيَانِهِ جَعَلُو یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ویل لفتیانیه اغلامانو تا خدمتگارانو تام اجعلو بضاعتهم وگرزوی کیدی اغا دی قیمتا دا کرشوی اغا کما پیسی چی راوڑی دی دلتی چی حوال کری دی اغا پیسی راوالی پا بوجو کی ورلوا پس واچویم لعلهم يعرفونها دیده فارا چی وفی جنی دیو دغی لرا اذا قلبو کل چی دی لارشی الى اهلیم اغفل کورتا اغفل اهلتا لعلهم يرجعون خاما خا چی دی واپس راشی کی دیشی شاید چی دی واپس راشی دا پیسی بوینی بیا با دی واپس دل تراشیم دی وجه نور لدا پیسی کی دائیم دل تا دا تدبیر دا یوسف علیہ السلام و سلام دی دل تا سوال دی چی یوسف علیہ السلام ولی پیسی واپس کری دا خود حکومت خزانه دا او آغا خو با عدل باندی لگل شوی نو ولی یوسف دا پیسی بیر تا واپس کری دا خود حکومت پیسی وی جواب یاد کا امیر صاحبا امیر سیبتا بادشاہ تا اجازت شتی اغور کولیشی دویم جواب زدکا یوسف علیہ السلام دا دخفل طرف نور کری وی دا حکومت پیسی نوی لکا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا باور کولی چالو ولی دا ورکی دا خود حکومت خزانه دا ویل دا زد اقفل طرف نورکوم حکومت پیسی زد نورکوم تاریخی تبری پینزم جلد که دا بحث کرده دی وی اغا دا اقفل طرف نورکلی دی دلتا یو سوال بل دی چی دا پیسی ولی کی خو دی دیل به ورکړی وې فلاسونو کې چې دا پیسې دی او بس وایلې او زی نو ولې بره بوجو کې دا پیسې دی ځان په کامیر صاحبا دا د دې وجه نه کې خو دی په دې بوجو کې علما ډېری خبرې کوي اول دا چې بس اساس یې کې خو دی بس نور بحث مکوا خو کته ځان په حکول غواړي نو خبر از دکا هغه دا چې مونږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو او دا پیسې چې کم دی دا چې مونږ دیله په لاس کې دا چې ورکو نو دی خو ناخلی دی بوئی چی دی و دی خود ورکی علیکن نالم علیکن نالم واقل علیکن واقل نالم نالم دا زورو نا بای زینی سڑی پا اوٹل کی جناسی علیکن زور کوم کنه وی زور کوم کنه جب نا پیسی نا را باچی اسی وی زور کوم نو بیا با دی پیسی ناخلی نا دی وی نا پا بوجو که ور لکی خود دی یادا خبرا چی اوگت سپر دی اوگت سپر دی پلار کی ڈاکوان دی کی دیشی سو کی تی لوٹ کی وی وخی دی دی وجنا بوجو کی ور لکی خو دی چی سو خو بولی اسم نلٹائی نزکی ور لپا بوجو کی خو دلی علماء کرام دیری خبری کئی یا دا مطلب دی چی دی کل اکلی تا لڑشی نو دی سن دین خدا پیسی ما واقس تلی دی سر او بیا پیسی نئی ندیو با بیا دل تا واپس نرازی نو چه دا پیسی ورکما چه دی لالشی اگوری پیسی بایی نو چه پیسی را سرشتی رازی چه لالشو او نور غل را اولو کچری پیسی دی سر نی نو بیا دا دی رات لل بیا ناممکن دی بیا که دی شی رانشی نو دی وجه ندا پیسی ورلا واپس کلی لعلهم يرجعون شاید چی دی واپشی فلما رجعوا الى ابيهم لزامن ليعقوب عليه السلام واپس لار کنعان تا ورسیدل هر کلا چی واپشو الى ابيهم خفل فلار تام قالوا دی ورتوی یا ابانا ای زمونگ بابا جانا منع من الکیلو زمونگ نمان کرشوی دا آغا فی مانام زمونگ لا فی مانام من کرشوی دا علک سنگ من کرشوی دا قاری سیبو من کرشوی کدی لی ورکلا فی مانا ورکلا ورلا جمال الدین امیر صاحبا یہ خوشی گئی یہ خوشی گئی وز وکی دا پو حکوم دی وی منع من الکیلو من کرشوی دا زمون لفی منع ایندا امیر صاحب زبردست جواب وکو من کرشوی دا زمون لفی منع ایندا حکم شوی دے ففیمانی دا من کولو پا مستقبل کی حکیما بی منع الکیلی فی المستقبل این دا با بیاتا سلا فیمانا نئی علک ولی با فیمانا نئی فارسل معنا اخانا ولی گزمو سرا زمون دارور نکتل چراشن راولو غل راولو و انا لہو لحافظون او منگا دا دی حفاظت کون کیوم کور تا ورسی دا فیٹی اکی خواد کولاو کڑی ندی و دینا مخی مخی لگا سو چلار شی بایی و داسی زیادہ تلی زیادہ قسی کئی سامان لانده دی لٹا ولی اکثر دا ماشومان ورزی دی زر زر غوٹی کولاوی چی سی پکی راوڑ نانه راوڑی کنا خبر نیا شی کنجوس تیغا چر تا سراوڑی نو آقا زر زر قسی کئی چی آقا دا میسر بادشاہ دیر یو بہترین سڑے دے آقا دا خبر اکڑی دام چی که تاسو اغا خپل ورور ران وستو کم ورور نورالی خان امیر سیب کم ورورو بنیامین کدام ران وستو نگور تاسو لب راسن ندرکلی کی منع من الکیل تاسو نبا منکلیشی اغا فیمانم نو فارسل معنا ولی غزمون سرا اخانا ورور زمونگا نقتل چی فی مانا راولو راشن راولو غل راولو و ایلا له لحافظون او منگا خاما خدا ده حفاظت کون کیوم قال يعقوب عليه السلام وي هل آمنكم زيقينكم پتا سبان لي اعتمادنكم پتا سبان لي عليه ددف باركي إلا كما عملتكم مگر غچ ما اعتماد کرو پتا سبان لي على خيه ددد ورور پباركي ددف ورور باندي من قبل ومخي مخکی می پتا سو یقین کڑے ہو اعتماد می کڑے ہو دد دو رور پا بارکی چاگه یوسف علیہ السلام و اغمی تاسو سر لی گلے ہم خویزا فاللہ خیر الحافظا نو اللہ تعالی دیر غرده حفاظت کونکیم وهو ارحم الراحمين او دغه الله ډیر مهربان دی د مهربانی والا دی دغه الله ډیر رحیم دی د رحم کولونکو نه دی یعقوب علیه الصلاه والسلام دا خبره وکړه کله چې یعقوب علیه السلام دا خبره وکړه د الله رحمت په جوش کې راغې وای وس دې زاد یوسف علی السلام سره ملاوه ما چې دا خبره وکړه بیا ډیر تم نه وتر چې یوسف علی السلام هغه ټول خاندان التی بیا لاړو فالله خیر الحافظ الله ډیر غوړه دې حفاظت کوونکې او هو ارحم الراحمین او دا الله ډیر مهربان دې د مهرباني کوونکو نام خبري ختم شوه او سامان را کولا وی ولما فتحو هر کلا چې دې کولا او کل متاعهم اغفل سامانو نام اغفل سامانون کولاو کو وجدو بدعاتهم نو بیائی مندو اغفل ادا کلی شوی قیمتم اغفل پیسی بیرت بیا مندلی ردت الیهم چی واپس شوی وی دیتم لکا سوچ چا کرا لڑشی کنا سوی سی ڈالی وی سی پشکرائی کی ورطا بیرتا پلی خودی پا پلی کی پا پلو کی او سلو پیزی او پانچ سوی امیر سی افستاوزی کی بایی کنا بایی پانچ سوی پکی بیرتا ورلا خودی لکا ټول دا بدل شی دی وی دی تیم را وڑی دی وی زم ولوی سما آغا نو دیخو چی کلا بوجه کولاو دی پاگی که دن ناغا پیسی پرتی وی قالوا ندي وي يا ابانا اي زمونغا بابا جانا ما نبغي مونغا نور سغوالو ما نبغي هذه بضاعتنا ما نبغي اي شيء نطلبو مونغا سغوالو نور اغا بيسيم دا دي ملاو شويم ما نبغي یا مونگ ظلم ندیکھڑے چی دا پیسی مونگ را پٹی کڑی دی او پدی سامان کی میخی دیم یا دوی ما مانا استفامی وکا یا ابانا ما نبغي مونگا نگوالو تان پیسی دا پیسی مونگ سرشتے کنا مونگ بابا تان پیسی نگوالو دا پیسی دی تا براوالو اولاد بشو خوت زمون سراد ضرور ولیگم هذه بضاعتنا دا زمونگا اغا پیسی دی ردت الینا چی واپس کلی شوی دی مونتا توجو کوا دیکھو امیر سے ونمیر اهلنا او غلب راولو مونگا اخفل اهلتا راسن براولو مونگا اخفل اهلتا زیاد براولو مونگا اخفل اهل دفار یعنی توام براولو دغ غلب راولو مایر چی روٹی راولی روٹو پا دیسو خولی گی آغیتا مایر وی لکا ما تاسو ته بلد قصه کړی وا ایران په علاقه کې ویل سیلاب راغلی دی علی خلیل یو کتاب دی په هغه کې ابن هیک دا واقعه لیکلی ده وای هغه سیلاب راغی یو قبر خالی شو په قبر کې یوه جنۍ پرته وه اندامونو نه پته لګېده چې ډیره حسین او جمیله جنیدا تخته وا پاغه باندې لیکري او د سرو زرو لیکلو ویل چرته په مال دولت دوکنه شي وای مال دولت ډیر دی مصر علاقه تا ما خپل مایر ولېګو ما خپل مایر هغه مصر ته ولېګو یوسف علی صلوات و سلام تا ما ورته سپین زر بدر کوم یو وګي او تمالا یو وګي غلرا کو انکار یو کو بیا سر زر بیا انکار وکو بیا ملغلری بیا انکار وکو نو ایوز داده چې زمړه کې غما چر تمال دولت باندې دوکانه شي غره مال دولت تعالی پیدا نه درکای نو ای کی راضی چې فارسلت ما ارنا الی یوسف صدیق ما خپل وزیر خوراک هغه خپل خوراک والا هغه ولې گو مایر چې څوک روټی راوړي نو انا میرو اهلنا غلب راوړو مونږه فرالتا و نحفظ اخانا مونږ به حفاظت کو خیال بزاتو د خپل رور و نزداد کیل بایر مونږ به زیاتی راوړو یو بوجو خوم یو بار د اوخ به زیاتی راوړې شي ذالک کیل یسیر او دا د غلا راوړل ډیر اسانه دا فیمانه دا اسانه قال یعقوب علیه السلام ورتوی لن ارسله معکم زیقین نلیگما دلرا تاسو زرا حتی توتونی موسیقم من الله پیسا ما مشغوله کیگا تردی چه تاسو مال راوڑای پوخلا وزد اللہ دا طرفنام موسیقم من الله تاسو راوڑای ما تا پوخلا وزد طرف دلانا لتا تننی بیهی چه تاسو برات للوکی ما تا پاغی سرم تاسو با ما تا پوخلا وز راوڑای کنز پا تاسو باندی یقین نکو ما خلفی بیان قسم براتو کئی دا اللہ پنم باندی چه دی با منگا خیال ساتو دا با منگا نزای کهو فلما آتوه موثقهم إلا لتاتنني به چه خامخا راولو بدا راوت للبکو دا بدا سرا إلا أن يحاط بكم مگر که گیر کرشوی تاسو نغبیل خبردام فلما آتوه نو هر کلا چه راولو دتا موسیقهم اغا قسمونا ی بابا یو قسم بندی سکیگی دیر قسمونا بدتاو خرو خلفی ی بیانونا بدرکو دیر قسمونا موسیقهم جمع راولیدام هر کلا چه راولو دیتا اغا دیر قسمونا لوزونا قال الله علا ما نقول وکیل ویل یعقوب علیہ السلام اللہ آغا سجی منگوائیو فاغی باندی گوادیم قال اللہ علی ما نقول وکیل تیتا سوچ نکے مانا غلطی ورے ویل اللہ تعالی آغا سجی منگوائیو منگا پاغی زی مواریو دے عبارت کی اصل کی حضب دے دا لپس دا اللہ دا دا قال فائل ندے دلتا لپس دا اللہ دا مفتدہ دا قال زان لا دا یعقوب علیہ السلام کلام دے دا دے دا پارا خبر علامان قول وکیل دے نو دا سی بشی او قالا کی زمیر یعقوب علیہ السلام تراجے دے نو قالا اویل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی علامان قول اغسچ منگوائیو وکیل فاغبان لی زموار دے پاغی باندی شاہد دے اللہ پاغی باندی گوا دے بس دے بیا قالو سنراویدو انہو ویلدی چی مومب مطالب کو دد پا بارکی اباہو دفلار ددنا ویلنا لفائلون مونگ خاما خدا کار کون کیوم وقال لفتیانی جعلو ویلوم اغلامانو تا چکی دی بزاعتهم ددی اغا دکلشو قیمت فی ریحالیم ددی پا بوجو کی لعلهم یعرفونہا دی دفارا چی او فی جنی دیو دغی لرا ایدن قلبو الالیهم کلا چی دی واپس شیخ پلا حلتام لعلهم یرجعون شاید چی دی واپس شیم خاما خا چی دی واپس را شیدلتام فلما رجعو الى بیهم هر کلا چی واپس گلوم هر کلا چی دی واپس شیخ پل فلارتا قالون دی ورطویا ابانا ایزمونگ بابا جانا منیع من الکیل منکل شوید زمونگ نافی من ایندا فارس المانا نولیگ زمون سرا خانا نکتل ارور زمونگا چرا سن راولو و ایلنا لہو لحافظون امونگ خاما خا دلرا حفاظت کون کیوم قال یعقوب علیہ السلام وی هل آمنوکم زیقین نکم پتا سبان لی علیه دد فبارکی الا کما امنتکم مگر اغچی ما یقین کلیو پتا سبان لی علیه دد دورور پبارکی دد پورور بان لی من قبل و پخوا مخی فالله خیر الحافظ اللہ غورا حفاظت کون که دے و هو ارحم الراحمین او دغ اللہ دیر میرا بان دے د میرا بانی والا ندم ولما فتوه هر کل چی دی کولاو کلو متاعهم سمانو نقفل وجدو بداعتهم نبیائی مندو اغا قیامتا دکل شوی ردت الیهم چی واپس کل شوی او دیتا قالو ندیو الیا ابانا ایزا منگا فلارا ما نبغی منگا نغوالو منگا سغوالو منگا نور سطلب کو هادی بدعتونا دازا منگا غفیس دی ردت الینا چی واپس کشوی دی مونتا و نمیرو اهلنا او غلب راولو دخفل اهل لفارا و نحفظو اخانا امون بخیال ساتو دخفل رور و نزدادو کیل بایر او زیاد بکو یو بار دوخو ذالک کیلوی یسیر او دا فی مانا دا دیر سانا یا دا دا غلا دیر سپکا دیر پاسانی با لی ملاویگیم قال ویل یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم هرگز نلیگم دلر تاسو سرا حتی تردی فوری تو تونی چی تاسو راوڑی ماتا موسیقم من اللہ فوخلا وزد اللہ ده طرفنام لتا تننی بیهی چی خاما خامون برا ولو دلرام الا ایو حاط و بیکم مگر چی گرا گیر کلش وی تاسو بخبل مرگ باندی چی ټول لاړې نو بیا زما به یقین یو کنا تاسو را لې او د یوسف غونتی دام پرې خودو نو ګورې بیا به خیر نه یم فلما آتوه موسقهم نو هر کله چې راوړو د تاغه پوخله وځو هر کلا چی راولو موسیقا هم دیا غفل پاخل او زنا قال اللہ ونویل یعقوب علیہ السلام اللہ علا من اقول اغسو چی منگوائی وکیل فدی باندی شاید دی گوادیم